نظر ایک چمن سے دوچار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، نظر چمن سے دوچار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل گل بہار ہے، بہار گل گل زار ہے، صلو علیہ وآلہ، پڑھو صلو علیہ وآلہ، نہ دل بشر ہی بگار ہے، نہ دل بشر ہی بگار ہے، ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے حضرت ہزار ہے، یہ جہاں کے حضرت ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھو صلو علیہ، صلو علیہ وآلہ، نہیں سر کے سجدہ کنا نہ ہو، نہ زبان کے زمزمہ خانہ ہو، نہیں سر کے سجدہ کنا نہ ہو، نہ زبان کے زمزمہ خانہ ہو، نہ وہ دل کے اس پہ تپا نہ ہو، سینہ جس کو قرار ہے، نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو وآلہ، پڑھو صلو علیہ وآلہ، وہ ہے بھیری بھیری وہاں محمد کے بسا ہے عرش سے فرش تک، وہ ہے بھیری بھیری وہاں محمد کے بسا ہے عرش سے فرش تک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چاچا، وہاں کی شب بھی نہار ہے، وہاں کی شب بھی نہار ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھو صلو علیہ وآلہ، گناہ رضا کا حساب کیا، حساب ہے نہ شمار ہے، نہ حساب ہے نہ شمار ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، رضا کے نیزے بیمار ہے، God. چار گھر کوئی کسے چار جو وار ہے یہ وار وار سے پار ہے یہ وار وار سے پار ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن بھی نثار ہے نہ چمن چمن بھی نثار ہے آج اس کی گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ.